नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक है। इसमें संपूर्ण शास्त्र वेद पुराण सब भरे हुए, ये सोलह अक्षरों में। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सोलह अक्षरों में सब शास्त्र भरे हुए, सब पुराण भरे हुए, सब वेद भरे हुए, सब जो कुछ चाहिए विचार करो सब कुछ भरा हुआ है। अर्थ क्या है? ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। जो असत वस्तु है उसकी सत्ता नहीं है। ना भाव विद्य सत सत सत अभाव न विद्यते। सद वस्तु का अभाव नहीं है, है वो सदा है, और नहीं है वो नहीं है। इतने अर्थ है, इतना ही सब अर्थ है पूरा। है वो सदा ही है, और नहीं है वो कभी नहीं है। नहीं कभी नहीं है, है वो है तो है ही है। वो भी दृष्टांत, ये उभय है, दो है। ना सतो विद्य भावे ना भावो विद्य थे सतः, और वो भी और विष्णुअन था। दोनों का अंत क्या हुआ? दोनों का अंत है हुआ। तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने दोनों के अंत को, निष्कर्ष को, निचोड़ को, सार को देखा है, अंत में है। तो एक परमात्म तत्व ही है, ये खास चीज निकली, खास तत्व निकला, एक परमात्मा है, उसे ही सब संसार है। संसार दो भाव दिखती है, एक असत है उसका अभाव है, मान उत्पत्ति विनाशशील है वो चीज नहीं है, उस अनुत्पन्न तत्व है वो है। बस ये ही है, एक सच्चिदानंद है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। ये सब देखने सुनने में आता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखने में सुनने में समझने में जो कुछ आता है ये मोह मूल है, मोह परमात्मा ही तत्व से है नहीं, है नहीं चीज, और है वो है ही है। तो एक नहीं है उसका भाव नहीं हो सकता, और है उसका अभाव नहीं हो सकता। तो दोनों का तत्व एक दिखला है ही नहीं, एक परमात्मा परिपूर्ण है, सम रूप से, शांत रूप से, आनंद रूप से, घन रूप से, एक परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा एक है। ईश्वर स्थिति होनी चाहिए सबकी, स्वतः स्वाभाविक, स्वतः स्वाभाविक सबकी एक ही स्थिति होगी, एक तत्व है के सिवाय कोई तत्व हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, है ही नहीं। उभय और विनिष्ट होता दोनों का, एक है उसका अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव है वो है नहीं है। तो ये संसार जितना दिखता है, देखिए सुनिए गुनिए मनवाई, देखने में सुनने में बाजार में जो कुछ आता है जो नहीं है, ये नहीं है, है वो देखने में सुनने में नहीं आता, वो नहीं को नहीं कर देने पर अंत में वही ठहर जाएगा जो है। ना सतो विद्धि दे असत भावन विधि, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। जो उत्पत्ति विनाशशील है वो उत्पत्ति विनाशशील है, वो सत्ता है नहीं उसकी। सत्ता हो तो उत्पत्ति कैसे होगी, अगर उत्पत्ति नहीं होगा तो स्थिरता कैसे होगी, स्थिरता नहीं अभाव कैसे होगा। तो उत्पत्ति स्थिति अभाव होता है तो वो वास्तव में नहीं है, है ही नहीं। और है उसका अभाव नहीं है, है उसका अभाव कैसे होगा, उसका भाव ही होगा। तो है का तत्व भी है, नहीं का तत्व भी है में सबूत समा गया, एक परिपूर्ण परमात्म तत्व है। न मैं है, न तू है, न ये है, न वह है, ये चारों ही नहीं है। न मैं है, न तू है, न ये है, न वह है, तो एक है। वो भी और भी दृष्टवंत, वो भी वो दोनों का सत और असत का दोनों का अंत क्या, अंत नाम निष्कर्ष तत्व सार निष्कर्ष उठा, जैसे वस्तु निचोड़ कर देखा तो तत्व तो क्या निकलेगा, ठीक है परिपूर्ण सब शांत आनंद घन सदघन चित घन आनंद घन हो गई और विदेशी। ये सार चीज है अविनाशी तद विद्धि ये सर्व बिंदु, अविनाशी उसको जानो जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। मया तद विदम सर्वजनित अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा संपूर्ण संसार व्याप्त है। मया अव्यक्त मूर्ति ना इदम सर्व तत्व, सब व्याप्त है, परिपूर्ण है, ओ परिपूर्ण शक्ति के द्वारा। इस अविनाशी का कोई विनाश कर नहीं सकता। और अंत में देहा नाशतो विद्यते भावो, करके देह लिया तो नाशतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, तो सत की पहले व्याख्या कही अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम ततम उसको अविनाशी समझो। तो नाशतो विद्यते भावो इसको छोड़कर नाव भाव विद्यते सत, इसका पहले विवेचन किया। और नाश तो विद्यते भाव पीछे अंत मंद शरीर जितने ये सब अंत वाले हैं, मानो उत्पत्ति विनाश वाले हैं, उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। ये सब कुछ दिखता है सब कुछ, परंतु कुछ नहीं है। अंत मंद में दिया देह सब अंत वाले हैं, अंत वाले ये नाशवान अविनाशी और नाशवान ये नाश वाले हैं, इसमें अभाव ही रहेगा, सिवाय अभाव कुछ नहीं। अगर अभाव है वहां वो भाव है, अभाव जहां होता है वो भाव रहता है। तो भाव का नाश तो विधि हो, असत का अभाव नहीं होता, वो भाव रूप विद्यमान है। अंत मंत्र भी आदित्य से होता है ना अनाशीनो अप्रमेय से तस्मात विश्वास से दूध करो, दूध करो मतलब तत्व समझ गया, हम करो कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो ये तत्व बताया, तत्व आठ ही, ये सोलह श्लोक सोलह अक्षर में जिसमें आठ अक्षर हुए, सोलह में आया सब, सोलह लागे आठ में ना भाव विद्यते सत, सत का भाव जो विद्य है एक सच्चिदानंद में परमात्मा ही है। अंत मंत में देहा देह जितने दिखते हैं, ये शरीर सत मनुष्यों को दिखे, वृक्ष दिखे, पक्षु दिखे, पशु दिखे, समुद्र दिखे, पहाड़ दिखे, नदियां दिखे, सब अंत वाले हैं, सबका अंत होगा। सार क्या निकला, जो देखने में सुनने में समझने में आता है ये है नहीं, संसार का सार का है नहीं। और परमात्मा का सार क्या है? तो नहीं है तो है ही नहीं रूप से दिखता है, नहीं नहीं नहीं तो तू है ही नहीं। तो संसार का वियोग ही नित्य है, संसार सब है उसका वियोग ही नित्य है। तत्व क्या देखोगे? तत्व देखो है, संयोग मात्र का वियोग होने से क्या है ही तो रहेगा और क्या रहेगा? तत्व क्या रहेगा? तत्व एक है रहेगा, वो विद्यमान है, वो सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। तत्व दर्शियों ने एक तत्व देखा है, नहीं का तत्व है का तत्व भी है, नहीं का तत्व भी है और है का तत्व भी है, तो है ही है हुआ। नहीं का तत्व क्या हुआ? नहीं का तत्व है और है का तत्व क्या हुआ? है का तत्व है। ना सतो विद्यते असतो भावा न विद्यते, असत की सत्ता है ही नहीं, तो सत्ता है ही नहीं तो सत्ता किसी? ना भाव विद्यते सत्ता, सत्य का भाव नहीं होता, सत सत ही सत है। एक परिपूर्ण शम शांत सदघन सदघन आनंद घन एक ही तत्व विराजमान है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इनका तत्व क्या निकला? अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवना, जितने प्राणी सब है पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, तत्व मध्य मध्य है, व्यक्त मध्यानि मध्य में है, जैसे स्वप्न होता है पहले जागृत में स्वप्न नहीं और स्वप्न जागृत होने पर जागृत में स्वप्न नहीं, तो पहले नहीं और पीछे नहीं बीच में दिखता है। अव्यक्त आदि नहीं भूतानि व्यक्त मध्यानि अव्यक्त निधनानि, अंत में अव्यक्त है तो अव्यक्त ही रहा, अव्यक्ति प्राप्त करनी अव्यक्ति रहा। इसमें एक तत्व की बात है बता रहे, एक तत्व की बात ध्यान दें। साधक मात्र अशरीर है, परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, वो शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं है, वो शरीर नहीं है, अशरीरी अशरीरी अशोचानंद शोचस्तर से देही नित्य मध्यम 30वें श्लोक तक, 11वें से 30वें तक 20 श्लोकों में शरीर और शरीरी कहते हैं ये तत्व का विचल है। तत्व का विचल नहीं है, सतासत तत्व का विचल है, तत्व का विचल नहीं है। इसमें ना माया शब्द आया है, ना प्रकृति शब्द आया है, ना पुरुष शब्द आया है, ना परमात्मा शब्द आया है, इसमें ये कोई शब्द नहीं आए। इसमें क्या सतर असतर नित्य अनित्य नाश वान अविनाश ये शब्द आए, ये शब्द है। इसका तात्पर्य क्या है? ये एक तत्व है, वर्णन करने में देह देही का वर्णन है, देह और देही, देह और देही, एक शरीर है एक शरीरी है, शरीर और शरीरी दो का वर्ण है। अंत अंत में देह अविनाश में देहे सर्वविदं ततम, ये देही और अंत में देह, देह देही, शरीर शरीरी, ये वर्ण भी वास्तव में तत्व के समझने के लिए है, वास्तव में देह देही नहीं है। देही किसको कहा जाए, देहो अस्यास्ति देही, देह जिसका हो उसको देही कहते हैं। तो देही में देह नहीं है, देही में देह नहीं है, और देही देही नहीं है, तत्व है। और समझने के लिए देह देही दो है, तत्व से ना देही है ना देह है, एक परमात्म तत्व है। और समझने के लिए देह देही का वर्णन है, अशोचान से देही तक। तो सत्ता रूप से, सत रूप से, नित्य रूप से, सदा नित्य निरंतर रहने वाले रूप से एक तत्व है। उस एक तत्व के समझाने के लिए देह देह दो का वर्णन है, इसी को सत्र सत दो शब्द कहते हैं। वास्तव में संसार का भाव है और परमात्मा का भाव है, ये तत्व है। परमात्म तत्व है वो भाव रूप से सब जगह विद्यमान स्वतः है, वो संसार नहीं है, इसका अभाव है। इस तत्व को प्राप्त करना है, यदि किसको प्राप्त करना है, जो नित्य ही सबको परिपूर्ण रूप से प्राप्त है उसी को। निषेध किसका करना है, जो नित्य निरंतर नाश हो रहा है उसका, निरंतर अभाव है भाव रूप से उसका त्याग करना है, और नित्य निरंतर है उसको ग्रहण करना है जो मानना है उसको ना भाव विद्यते सतः, है उसका भाव नहीं होता, तो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, है सो सुंदर है सदा ही है, नहीं सो सुंदर ना नहीं है, वो नहीं है। पर नहीं सो पदगत देखिए, देखने में जो आता वो सब नहीं है, और है तो ठीक है ना, वो दिखता नहीं है, है वही दिखता नहीं है, जो दिखता ये नहीं है। तो दिखता है वो नहीं है, तो ये नहीं क्यों है, जो है दिखता है, तो दिखने वाला देखने वाला नहीं है। जैसे इंद्रियों का विषय नहीं है फिर भी दिखता है, क्योंकि अपनी इंद्रियों से देखते हैं, मन बुद्धि से देखते हैं, तो मन बुद्धि को अपने जिस धातु से देखते हैं वो धातु की चीज ही दिखती है। जैसे आंखों से रूप देख सकते हैं, कानों से नहीं देख सकते, कानों से शब्द सुन सकते हैं, शब्द को आंख से नहीं देख सकते, इस तरह से जिसको देखते हैं वो देखने वाला ये नहीं है। तो है वो देखने वाला नहीं है, और देखने वाला वो नहीं है, इसमें नहीं निकलेगा। क्यों, पहले नहीं था संसार, पीछे नहीं रहेगा, बीच में है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि, मध्यान बीच में निकलते है, अव्यक्त मध्यानि अंत में अव्यक्त है, अव्यक्ति पहले अव्यक्ति पीछे, वर्तमान भी तत्त आदावंते नास्ति, वर्तमान भी तत्त आधा वंते नास्ती, आदि में अंत में जो नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। तो स्वप्न स्वप्न अवस्था में है, स्वप्न वो भी नहीं है, नहीं है तो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त ही है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त तत्र का परिव, इसमें विलाप की बात कौन सी है, इसमें चिंता की कोई बात है ही नहीं। संसार जितना दिखता है ये सब नहीं था, तो अंत में नहीं रहेगा। तो नहीं सिद्ध हुआ था संसार का, तो नहीं पढ़ा ही सिद्ध हुआ। परमात्मा पहले थे, परमात्मा पीछे रहेंगे, तो परमात्मा का है अपना सिद्ध हुआ। है कारण नहीं का वर्ण है ये, उनको दे और देही के नाम से वर्ण करते हैं। है उसको देही कहते हैं, नहीं है देह कहते हैं। देही है देह नहीं है, परंतु वास्तव में देह देही समझने के लिए है। न देही है न देह है, एक है तत्व, एक तत्व है। तत्वदर्शी तत्वदर्शियों के द्वारा दोनों का निष्कर्ष एक देखा, कहे सच्चिदानंद घन एक है तत्व, वही तत्व है। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु नहीं है, और है वो उत्पत्ति विनाश वाली नहीं है, तो एक है ही है। वो है ही नहीं, उसे दिखता है। जब नहीं को सत्ता देते हैं, आसक्ति करते हैं, आदर देते हैं, तो नहीं नहीं है वो है दिखता, नहीं है वो है दिखता है। क्षण मात्र नहीं है कोई ऐसा क्षण जिसमें सत्ता हो संसार की, संसार की सत्ता नहीं है। न भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता है, तो अभाव जिसका होता है वो सत नहीं होता, तो असत होता है। तो असत का त्याग करके सत्य ग्रहण करना है। जो ग्रहण करने वाला वो है और त्याग करने वाला नहीं है, परंतु जब तक उसका त्याग नहीं करते तब तक उसी सत्ता दिखती है। वास्तव वो भी और विदृष्टो सत्वी अने तत्व भी तत्व दृष्टि भी अंत दृष्ट अंत दृष्ट अंत न तत्व दृष्टम वो देखा है। एक परमात्मा तत्व ही है, संसार जितना देखता है वो अभाव रूप से नहीं है। ये भाव रूप से परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, वो है को प्राप्त करना है जो नित्य प्राप्त है, उसका त्याग करना है जो नित्य तृतीय वियोग है। संसार का नित्य ही वियोग है, परमात्मा नित्य ही योग है, इसको योग कहते हैं। गीता इसको योग कहती है, गीता की दृष्टि में योग है। वो है एक परमात्मा परिपूर्ण है, एक तत्व एक परिपूर्ण परमात्मा। नारायण नारायण नारायण। ये जो संसार दिखता ये नहीं है, एक क्षण भी टिकता नहीं, एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण नाश होता है। ये दिखता जितना देखिए सुनिए गुनिए वरमाई, वो मूल परमार्थ नहीं। नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 29 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम।